Шастання Артема їх абсолютно не бентежило. Вони ніби не помічали його. Всі двері, якщо вони і існували, були навстіж розчинені, мовляв, тут ні у кого, ні від кого немає секретів. Через деякий час Артем вибродив з цього будинку в інший, недобудований, дев'ятиповерховий. Саме такі почали будувати в епоху дев'ятиповерхівок, яка настала через 10 років після епохи хрущовок. І ще малим хлопцем Артем облазив не одну таку будову, остерігаючись звалитися з торчголов і сходів без поручнів у сіру бетонну безодню. Страх зірватися з висоти і розбитися переслідував його все життя, завжди. Артем пройшов шлях від хлопчика, що винаймає кімнату у смердючому Чайна-тауні, спить з маленькою в'єтнамською повією, підробляє ночами в ресторані, від молодого, здібного, амбіційного студента, який лише працею інтелекту заробив свої перші кілька десятків тисяч доларів, працюючи трейдером на біржі, до провідного девелопера у престижній північноамериканській фірмі. Він злетів на небачену висоту. Ні, неправда. Він сам спроєктував і вибудував хмарочос свого добробуту й успіху. Він зводив його поверх за поверхом. Він жив у пентхаузі цього хмарочосу, упиваючись своєю божественністю і небожительством. Пентхауз – останній поверх у будинку, зазвичай з елітним дизайном. Аж поки не впав сторч-голов у сіру запелюжену безодню. Артем обернувся, де подівся Серафим. Той з'явився, наче ні звідки, наче з тієї сірої запелюженої бетонної безодні. «Слухай, а де тут вихід?» – спитав Артем. Серафим розсміявся. «А чому ти думаєш, що звідси має бути вихід?» «Ну, це було б логічно». «Вихід куди?» – лукаво спитав Серафим. «Ну, не знаю. Певно, я перебуваю на мікроскопічному сегменті того, пардон, сього світу. Принаймні, поподорожувати поза ним, тобто за цим сегментом, можна?» Серафим засяяв своєю чарівною усмішкою. Однозначно він починав подобатися Артемові. І, здається, симпатія була взаємною. Представнику найнижчого рангу у божественній ієрархії було цікаво з молодим і кмітливим прибульцем із світу живих. «Ти ж недавно зробив правильний висновок, гідний мешканці 21 століття», – сказав Серафим. «У кожного свій той світ, або, як ми це називаємо, second life, друге життя. Потрапити в чужий файл неможливо, або принаймні не бажано». «Second life? Друге життя? Я правильно почув?» – ошелешено подивився на Серафима Артем. «Так, так», – розсміявся Серафим. «Ні, я маю на увазі, яке відношення має ваше друге життя до віртуального простору, у якому зависає молодь, тікаючи від буднів реального життя?» «Безпосереднє. Коли ми на молодіжній серафимсько-ангельській архангельській конференції родилися, щоб таке зробити, аби люди легше після так званої смерті адаптувалися до так званого потойбічного світу, швидше могли збагнути, як у ньому організовано простір, зрозуміли його логіку, ми запустили цю мульку в життя. Феноменально! Ти не звернув увагу, що слово «файл» переставлене «life» – «життя». Артем замислився. «Отже, у кожного свій файл», – буркнув Артем собі під ніс, а тоді звернувся до Серафима. «А наскільки широкий мій файл?» «Це залежить від того, скільки інформації ти туди закачав за своє життя». «От я якраз про це. Думаю, що цей лабіринт будинків і дворів, з якого я не можу вибратись, це ще не все. Має бути ще щось у моєму файлі». «Секрет полягає у тому, що тут час не біжить лінійно. Тут швидкість інакша. Тут бувають прискорені, часові чорні діри. Але, як і в лінійній моделі, ми не знаємо або не хочемо знати, що попереду. Можливо, хтось із тих чуваків, яких ти сьогодні зустрів, таки натрапить на вихід, який ти шукаєш, і після тривалого перебування у цьому київському домі вийде на інший рівень? От, перебив його Артем, от що я інтуїтивно шукаю, вихід на інший рівень. Не хочу застосовувати медіовістичну термінологію, щоб ти з мене не кипкував. Артем задумався, але й не хочу вживати лексикон геймерів. Але краще вже медіевістика. Отже, якщо йти за православною ідеєю, ми зараз на рівні митерств. Значить, звідси має бути вихід або у пекло, або у рай. Серафим розреготався. Коли мені це говорить бабулька, я розумію, а коли магістр Оксфорду, це не просто смішно, а ульотно смішно. Ану, ще раз повтори про митерство. Артем не образився. То що це таке? Натомість запитав він. Це твоє життя після життя. Ти сам його будуєш.